zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 6 kwietnia, jest 9. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Do soboty obowiązuje zakaz wchodzenia do lasu. O powodach mówił w Trójce minister środowiska. Projekt głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich dziś w Sejmie. Za chwilę relacja naszej reporterki. Do 70 tysięcy zbliża się liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa na świecie. Do soboty obowiązuje całkowity zakaz wstępu do lasu. Wprowadzono go w piątek. Minister środowiska Michał Woś powiedział w programie trzecim Polskiego Radia, że powodem było zachowanie osób, które w poprzednie weekendy masowo pojawiały się w lasach. Jak dodał, zakaz został ogłoszony po rekomendacji ekspertów. Epidemiolodzy wskazali, że wynik, który teraz obserwujemy w tym tygodniu, jest spowodowany rozprężeniem, które było w całym społeczeństwie poprzedniego weekendu. To było największe wyzwanie. Poprzedni też był ciepły weekend. Ludzie, zachowując dyscyplinę w tygodniu, w niedzielę już nie wytrzymywali, w sobotę nie wytrzymywali. To jest zrozumiałe, ale jeżeli my zachowamy tą maksymalną dyscyplinę, wówczas mamy szansę, że po świętach zaczniemy łagodzić pewne reżimy, które zostały wprowadzone. Minister Michał Woś przypomniał, że zakaz dotyczy też myśliwych, a i tak zostałby wprowadzony z powodu zagrożenia pożarowego. Za godzinę Sejm wznawia obrady. Posłowie mają się zająć projektem głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. Przed Sejmem jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, czy to jedyny punkt dzisiejszych obrad? Nie jest jedynym, bo już za godzinę głos na mównicy sejmowej zabierze premier Mateusz Morawiecki, który przedstawi informacje na temat sytuacji epidemiologicznej w kraju. Przewidziano też krótkie oświadczenia klubów parlamentarnych, a w południe posłowie rozstrzygną podczas głosowania, czy będą zajmować się projektem ustawy dotyczącym głosowania w majowych wyborach prezydenckich. Przypomnę, że został on złożony we wtorek i zakłada możliwość głosowania korespondencyjnego wszystkim obywatelom. W piątek posłowie Prawa i Sprawiedliwości wnieśli do niego autopoprawkę, w myśl której głosowanie korespondencyjne będzie jedynym sposobem oddania głosu. To samo rozwiązanie będzie miało zastosowanie w przypadku ewentualnej drugiej tury wyborów. Propozycji sprzeciwia się opozycja, która uważa, że należy wprowadzić stan nadzwyczajny, co skutkowałoby przesunięciem terminu wyborów. Agnieszka Jasik, dziękujemy za relację. Wicepremier i minister aktywów państwowych powiedział, że jego obóz polityczny wychodzi z założenia, iż wybory powinny się odbyć w maju. Jacek Sasin w pierwszym programie Polskiego Radia mówił, że prawo nie przewiduje możliwości przesunięcia głosowania bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, a obecnie nie ma potrzeby, by taki stan wprowadzić. Nie można zgodnie z duchem konstytucji wprowadzać tego stanu nadzwyczajnego tylko po to, żeby przesunąć wybory, więc jesteśmy w sytuacji no niejako przymusowej, konstytucyjnie przymusowej i szukamy takiego sposobu, który pozwoliłby na to, aby odbyć te wybory w sposób jak najbardziej bezpieczny dla Polaków, dla głosujących. No i dlatego ten projekt, który złożyliśmy w zeszłym tygodniu w Sejmie, jak przeprowadzenia wyborów korespondencyjnie, czyli w sposób całkowicie bezpieczny. Jacek Sasin dodał, że cały czas trwają rozmowy między Prawem i Sprawiedliwością a Porozumieniem Jarosława Gowina w sprawie daty majowych wyborów. Dotychczas w Polsce potwierdzono 4102 przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarły 94 osoby. Na świecie liczba ofiar zbliża się do 70 tysięcy. Zakażonych jest 1 274 000 osób, a wyleczyć udało się 264 tysiące pacjentów. Takie dane podaje amerykański Uniwersytet Johna Hopkinsa, który zajmuje się monitorowaniem pandemii. Najszybciej liczba ofiar rośnie obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie tylko w ciągu ostatniej doby zmarło ponad 1000 osób. W sumie w kraju zmarło już ponad 9600 osób, czyli 3 razy więcej niż w Chinach, gdzie zaczęła się epidemia koronawirusa. Łącznie jest teraz 6 państw, które przewyższyły Chiny, gdy chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych. Niemal 16 tysięcy osób zmarło we Włoszech, a 12,5 tysiąca w Hiszpanii. We Francji liczba ofiar podskoczyła do 8 tysięcy, a w Wielkiej Brytanii zbliża się do 5 tysięcy. Brytyjska królowa Elżbieta II w wieczornym orędziu dziękowała lekarzom za ich wysiłki i apelowała do rodaków o dyscyplinę. Do szpitala na testy trafił z kolei premier Boris Johnson, który 10 dni wcześniej informował, że jest zakażony koronawirusem. Poprawia się sytuacja w Korei Południowej, gdzie po raz pierwszy od początku epidemii zanotowano mniej niż 50 nowych zakażeń. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 2,5 tysiąca razy interweniowali w weekend strażacy. 1,5 tysiąca razy byli wzywani do pożarów. Ponad 250 strażaków mierzyło temperaturę u podróżnych w kilkudziesięciu punktach granicznych, mówi Krzysztof Batorski, rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Przez piątek, sobotę i niedzielę strażacy zbadali 32 tysiące osób. Utworzonych jest 239 polowych izb przyjęć, gdzie służbę pełniło ostatniej doby ponad 230 strażaków. W innych działaniach związanych z koronawirusem niemal 2,5 tysiąca strażaków dostarczało żywność i leki do osób objętych kwarantanną, a także prowadziło dystrybucję środków ochrony i dezynfekcji. W ostatnich dniach strażacy wyprodukowali też ponad 25 tysięcy litrów płynu do dezynfekcji. Dzielą się nim z policją i Strażą Graniczną. To był Serwis Trójki. Pięć minut po godzinie 9:00 w porannej audycji zapraszamy do Trójki Sport i Krzysztof Łoniewski. Renaud Lavillenie, kibice lekkiej atletyki doskonale kojarzą filigranowego jak natyczkarza Francuza. Do niedawna był rekordzistą świata. Może się też pochwalić tytułem mistrza olimpijskiego i trzema tytułami mistrza Europy. Teraz, nie łamiąc zasad kwarantanny, zorganizował mini-meeting we własnym ogrodzie. Rozstawił tam rozbieg i zeskok i pokonał w najlepszej próbie 5 metrów i 61 centymetrów. Potem, montując materiał wideo, podłożył pod ten skok fachowy komentarz oraz brawa kibiców. My też bijemy mu brawo za pogodę ducha i pomysłowość. Zasady kwarantanny w Norwegii złamała tymczasem największa gwiazda sportu w tym kraju. Therese Johaug, 10-krotna mistrzyni świata w biegach narciarskich, przebywała na daczy położonej daleko od jej domu. Na to potrzeba specjalnego zezwolenia. Johaug go nie miała, ale winę na siebie wziął jej partner, notabene lekarz. Inny medyk też już jej kiedyś bronił, tłumacząc, że to on podał jej maść na opryszczkę ze sterydami. Tej bujdy wtedy nikt nie kupił, w tę najnowszą też trudno uwierzyć. W sprawach siatkarskich wróble ćwierkają, że kontrakt z Witalem Heinenem, trenerem naszej męskiej kadry, zostanie oczywiście przedłużony o rok, bo igrzyska w Tokio zaplanowano 12 miesięcy później. Myślę, że sprawa jest bardzo łatwa. Krótko temat skwitował prezes PZPS Jacek Kasprzyk. Podobnie rzeczy mają się z Łukaszem Piszczkiem. On też ma prolongować swoją kończącą się latem umowę z Borussią Dortmund o 12 miesięcy. Na zakończenie pozytywne wieści z kwarantanny od naszej utalentowanej i pięknej pańczanistki Kai Ziomek. Kontynuuję kurs z angielskiego. Gram w gry planszowe, literaki na internecie ze swoimi znajomymi. Aktualnie jestem bardzo zafascynowana grą Wsiąść do pociągu. A plusem kwarantanny jest dla mnie to, że w końcu mogę posiedzieć w domu. 10 miesięcy wyjeżdżamy praktycznie cały czas na zgrupowania. Zimą to już w ogóle do domu wpadam czasem na 3-4 dni. Więc teraz po prostu ja się cieszę, że jestem w domu i to jest dla mnie trochę taka miła odskocznia, coś nowego. Kolejnym plusem jest to, że w sumie u mnie cała rodzina siedzi w domu i każdy ma więcej czasu na kontakty. Mam taką grupę rodzinną, gdzie każdy się wymienia swoimi wypiekami i coraz więcej czasu mamy na to, żeby rozmawiać, dyskutować na przeróżne tematy. Świat się jakby trochę zatrzymał, trochę zwolnił, ale mi to zupełnie odpowiada. I to tyle sportu o poranku. Na kolejny serwis po 17:00 zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogodnie, a wiatr słaby i umiarkowany tylko nad morzem oraz w górach porywisty. Z zachodu napływa coraz cieplejsze powietrze. Dziś od 13 stopni na wybrzeżu, 15 na Suwalszczyźnie i Podlasiu. W większości regionów, w tym w centrum kraju, 17-18 stopni. Najcieplej dziś na Dolnym Śląsku. Dziś w całym kraju słonecznie i ciepło z każdym dniem. Jak w poprzednich prognozach słyszeliśmy, w tym tygodniu będzie coraz cieplej. No, pogoda zachęca do spacerów, do aktywności na świeżym powietrzu, ale my ciągle przypominamy. Zostań w domu z Trójką. Zapraszamy do kontaktu. Można zadać pytanie, na które odpowie nasz gość, epidemiolog. 2 2 7 3. Aha, jeszcze jedno ważne przypomnienie właśnie w sprawie telefonowania. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? Idą święta, a patrz, na mediaexpert.pl nawet 50% taniej. No i to są dobre wiadomości, Marian. Teraz na mediaexpert.pl laptopy, telewizory, smartfony, pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarki, automatyczne ekspresy do kawy w super niskich cenach z darmową dostawą do domu. Włączamy niskie ceny, mediaexpert. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak.

Renata Przemek i Wienie, utwór zatytułowany Kłamiesz. Dwie dwójki i siedem trójek. Wiśle na szlaku czerwonym. Wczoraj był ogrom ludzi. Nikt nie przestrzega, nikt nie pilnuje. Po trzy osoby chodziły, po cztery osoby z dziećmi, dorośli, mnóstwo rowerzystów. I niestety nie było nikogo, kto by egzekwował te przepisy. Nie okłamujmy samych siebie, nie okłamujmy innych. Zostańmy w domu. Kwadrans po godzinie 9. Zapraszamy do Trójki. Walka z koronawirusem i wprowadzone restrykcje sprawiły, że los wielu schronisk dla zwierząt prowadzonych przez fundację jest niepewny. Wiele z tych punktów znalazło się w patowej sytuacji, bo potrzebne są środki finansowe na ich dalsze funkcjonowanie oraz wyżywienie zwierząt. Patrzcie, jaka radocha! Aleksio! Z miłości do zwierząt powstało Centrum Adopcyjne ADA oraz Ośrodek dla Zwierząt Chronionych. Zespół lekarzy i wolontariuszy pomaga zarówno udomowionym zwierzętom, jak i tym dzikim. A jest komu nieść pomoc, wylicza lekarz weterynarii Radosław Fedaczyński. 40 psów bezdomnych, koty, 60 bocianów, wiele jest niepełnosprawnych, 9 saryn, 3 lisy, ptaki drapieżne, niepełnosprawne sowy, kruk. No, wszystkie są na naszym utrzymaniu i codziennie muszą być nakarmione, oporządzone, no i także leczone. Ale epidemia koronawirusa znacznie uszczupliła źródła pomocy dla zwierząt. Jeżeli dostawaliśmy ryby od jakiegoś gospodarstwa, które się tym zajmuje, no to w tej chwili nawet nie ma pracownika, żeby mógł nam to przywieźć. Jeżeli dostawaliśmy mięso, które się nie sprzedało dla naszych zwierząt, było pełnowartościowe, to po prostu teraz już nie ma takiego mięsa. Nie byliśmy przygotowani na taki obrót wydarzeń, że nagle też utną się dotacje od ludzi, którzy nas wspomagali. Ludzie tracą pracę, ludzie nie mają sami na siebie. Te źródła nasze utrzymania powoli wygasają. Z trudną sytuacją finansową mierzy się również Fundacja Viva. Pod swoją opieką ma ponad 70 koni. Dotychczas pożywienie dla nich dostarczali miejscowi rolnicy. Teraz sami boją się o swoje plony, mówi Ilona Dąbrowska z Fundacji Viva. Koni wycofują się ze sprzedaży z tego względu, że sami obawiają się, że za chwilę nie będą mieli pokarmu dla swoich zwierząt. Nie wiadomo, jak się sytuacja rozwinie za miesiąc, za dwa miesiące, czy będą mogli zebrać swoje plony w najbliższym czasie, czy nie. Dlatego fundacja postanowiła działać. W internecie zorganizowano zbiórkę na pokarm dla koni. Sytuacja nagli, bo paszy dla zwierząt wystarczy jedynie na miesiąc. W tej chwili mamy zabezpieczenie na około trzech tygodni do miesiąca maksymalnie. Nie chcemy też tym zwierzętom ograniczać tego jedzenia, wydzielać. Nie wytłumaczymy tego zwierzętom, że nie dostaną jeść, że dostaną mniej. Bezdomne zwierzęta oprócz pełnej miski potrzebują jeszcze obecności człowieka. Ale i tu pojawia się problem. Schroniska są zamknięte dla wolontariuszy, a skład pracowników ze względu na bezpieczeństwo również został ograniczony. Mówi Magda Migdał ze schroniska dla zwierząt na Paluchu. Mamy 300 aktywnych wolontariuszy, którzy regularnie do nas przychodzą i psy miały długie spacery od 3 do 6 razy w tygodniu, zależy które. No wiadomo, że pracownicy, którzy teraz są podzieleni na 3 zespoły, mają więcej zwierząt do obsługi. Tam nie są w stanie wyprowadzić wszystkich zwierząt swoich, które mają pod opieką codziennie. Zarówno miejskie schroniska, jak i te prowadzone przez fundację zachęcają do odpowiedzialnego przygarnięcia czworonoga. Obecnie jedynie Fundacja Viva zawiesiła adopcję koni. I tych wszystkich, którzy teraz pomagają, podziwiamy i pozdrawiamy. A nad sytuacją bezdomnych zwierząt pochyliła się nasza reporterka Monika Suszek. Kondelbury i Daria Zawiałow. Dwie dwójki i siedem trójek. Tak sobie myślę, bo jest tak przepięknie na świecie i jednak zanim nastąpi powrót, prawda, do normalności, tego wszyscy bardzo chcemy, to bądźmy jednak mądrzy, uważni, karni. Po prostu wtedy łatwiej będzie wrócić do normalności. I zostańmy w domu, tym bardziej, że przygotowaliśmy dla Państwa mnóstwo atrakcji. Dzisiaj w Trójce. I Wioletta Myszkowska. Zaczniemy filmowo. Maciej Białoruski opowie Ryszardowi Jaźmińskiemu o pewnej produkcji studentów Szkoły Filmowej w Łodzi, która jest tworzona za pośrednictwem internetu. To w cyklu Fajny Film. Katarzyna Borowiecka natomiast razem ze swoim gościem, Maciejem Jakubczykiem, poleci dzieciom kilka filmów prosto z dalekiej Skandynawii. W cyklu Pamiętamy o seniorach, o akcji, którą przeprowadza Fundacja Wolne Miejsce. W jaki sposób jej wolontariusze zamierzają dotrzeć do ludzi samotnych w Wielkanoc, opowie Elżbieta Korczyńska. Wiele osób czas spędzony w domu przeznacza na dokształcanie się. Kursy online dla dorosłych organizują nie tylko uczelnie wyższe. Gabriela Darmetko sprawdzi, czego można nauczyć się w internecie. Zapraszamy. A to nie wszystkie atrakcje na dziś, ale te niektóre wybrała dla Państwa do porannej audycji Wioletta Myszkowska. 23 minuty po godzinie 9. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony, a tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą. Dlatego zostańmy w domu, dlatego zostańmy w domu, dlatego zostańmy w domu, dlatego zostańmy w domu, by nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu. Dlatego zostańmy w domu, dlatego zostańmy w domu, dlatego zostańmy w domu, dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. Do słów redaktora Strzyczkowskiego, Jarosz Kozakiewicz. Prawie 25 minut po godzinie 9. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanka, jak muzyczny, to zaczniemy od muzyki. Przyjaciela w nim znajdziesz, choć życie pełne zła, wrogów sto. Jeden cel, jeden grzech, jedną miłość zna. Po latach spędzonych w biznesie nie wsiadł na Harley'a, nie hasał ze strzelbą po krzakach, tylko spełniając swoje dziecięce marzenie, nagrał płytę. Mirosław Kalisiewicz jest autorem naszej płyty tygodnia, a album nosi tytuł Urodziny. Czego szukasz wciąż? Wielkie serce ma, a w nim rozpalony żal kręci film. Wciąż nabiera sił, wierząc, że odczaruje świat. Album jest prezentem dla żony po niemal 40 latach spędzonych wspólnie. W kontekście wirusowej blokady to na pewno bardziej praktyczny prezent niż wykupione w czasy na Bali. Jeden ból, jeden król, tracą siłę już. Katowicki Festiwal Tauron Nowa Muzyka z roku na rok przesuwał się na coraz wcześniejsze wakacyjne weekendy do tego stopnia, że jego tegoroczna edycja miała się odbyć już na wiosnę, między 11 a 14 czerwca. Już dziś, gdy zostały jeszcze ponad 2 miesiące, wiadomo, że tak się nie stanie. Wiadomo też z jakich powodów nowy termin 15 edycji imprezy wyznaczono na 27-30 sierpnia. Tym samym Nowa Muzyka wraca na swoje wieloletnie miejsce w kalendarzu, czyli koniec wakacji. Tell me it's real, touch me with the kiss, feel me on your lips, 'cause this is where I wanna be, where it's so sweet and heavenly. Organizatorzy zapewniają, że program festiwalu nie zmienia się i wkrótce rozszerzy się o kolejnych wykonawców. Wśród dotychczas potwierdzonych są m.in. Cigarettes After Sex, Underworld, Scalpel, Soap & Skin, Anna Calvi czy Andy Stott. Wirus COVID-19 zdiagnozowano u Mary Ann Faithfull. 73-letnia wokalistka i ikona brytyjskiej muzyki przebywa w szpitalu w Londynie, gdzie poddawana jest leczeniu. To przebiega pozytywnie, poinformował jej menadżer. Wierzymy, że wraz z upływem czasu wszystko pójdzie w dobrą stronę. Życzymy zdrowia Mary Ann i wszystkim. Muzyczny rozkład jazdy i Krystian Hanke jutro w audycji porannej, a dziś przy porannej audycji m.in. pani Aleksandra. Trójka w głośnikach, praca zdalna, pyszna kawa i do tego sznaka z glancem. Serdeczności z wiosennego Leszna. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Teraz wielu z nas jest zmuszonych pozostać w domu. Częściej zaglądamy do lodówki, a to grozi zwiększeniem wagi. Kup w aptece Kalominal. Kalominal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Dzięki temu Kalominal umożliwia kontrolowanie, a nawet redukcję masy ciała. Teraz też można mieć smukłą sylwetkę. Wyrób medyczny Kalominal. Powstrzymaj zbędne kalorie. Wtorki z Shell V-Power. W każdy wtorek przetestuj nasze paliwa premium Shell V-Power i zapłać mniej. Tyle co za paliwa podstawowe. To najlepsze, co możesz zrobić, by zadbać o swój silnik. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz. Zapraszam na Informator Ekonomiczny. Otwieramy kolejny nietypowy tydzień w gospodarce, w której dane sprzed kilku tygodni są już właściwie prehistorią. Piotr Bujak, główny ekonomista banku PKO BP, jest z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ministerstwo Rodziny w tym tygodniu opublikuje dane dotyczące bezrobocia za marzec, prawdopodobnie nawet jeszcze dzisiaj. Czy te dane to będzie również prehistoria, a może zobaczymy w nich już tę nową rzeczywistość gospodarczą? W tych danych zobaczymy to, co stało się z polskim rynkiem pracy do końca marca. I myślę, że to nie będzie jeszcze tak fatalny obraz jak w wielu innych gospodarkach, chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie przyrost liczby bezrobotnych pobił wszelkie rekordy. 10 milionów osób w ciągu 2 tygodni. Dokładnie. W Polsce wydaje się, że skala zniszczeń na rynku pracy dokonana przez epidemię jest mniejsza. Mamy też mniej na pewno elastyczny rynek pracy niż w Stanach Zjednoczonych. To w takiej sytuacji sprzyja ochronie miejsc pracy. Mamy też tarczę antykryzysową, która na pewno spowodowała, że w wielu firmach miejsca pracy zostały zachowane i można się spodziewać, że jeżeli doszło do wzrostu bezrobocia już w marcu, to na niewielką skalę, na pewno nie taką jak w wielu innych gospodarkach w Stanach Zjednoczonych czy w Europie. Taki okres wzrostu bezrobocia może przyjść na przykład latem, kiedy skończą się te okresy wypowiedzenia? Tak, jednym z czynników, który hamuje przyrost bezrobocia, są właśnie okresy wypowiedzenia, 1-3 miesięczne. I to powoduje, że stopa bezrobocia może rosnąć stopniowo w kolejnych miesiącach. Jeśli wszystkich miejsc pracy nie uda się przy wykorzystaniu chociażby tarczy antykryzysowej zachować i jeśli epidemia nie będzie ustępować, to jest jeszcze ważne założenie. Natomiast w drugą stronę, jako czynnik hamujący wzrost bezrobocia, działa bardzo duża obecność w Polsce tymczasowych pracowników zagranicznych. Można zakładać, że to oni w pierwszej kolejności tracą pracę, a więc to oni są takim buforem, to oni absorbują spadek popytu na pracowników. W pierwszej kolejności to oni tracą pracę, a krajowi pracownicy w związku z tym swoje miejsca pracy zachowują. Wspomniał pan o tarczy antykryzysowej. Na pewno tematem tego tygodnia będzie druga tarcza antykryzysowa. Wiemy już, że ma pomóc firmom dużym i średnim. Jaki efekt ona przyniesie dla biznesu i dla gospodarki? Biznesowi potrzebna jest przede wszystkim płynność po to, żeby zachować miejsca pracy. To jest bardzo istotne. A to jest po to, żeby kiedy epidemia już zniknie, kiedy się skończy, to żeby gospodarka mogła bardzo szybko ruszyć i odrabiać straty. Jeżeli do zakończenia epidemii stracimy wiele miejsc pracy i wiele firm upadnie, no to wówczas trudniej będzie wrócić na wcześniejszy poziom aktywności gospodarczej. Trzeba się spodziewać tego, że rozszerzone zostaną mechanizmy, które zasilają firmy w płynność i które pozwalają im zachować dotychczasowy poziom zatrudnienia. Przed kilkoma dniami właściwie zamknęliśmy pierwszy kwartał tego roku i chyba ostatni nad kreską. Przed nami ten chyba najgorszy, drugi kwartał. Czego się pan po nim spodziewa? To drugi kwartał na pewno nie będzie dobry dla polskiej gospodarki. Trzeba się spodziewać głębokiego spadku PKB rzędu 5-10%. To takiego spadku PKB, dochodu narodowego, nie doświadczyliśmy w żadnym z kwartałów przez ostatnie 30 lat. Natomiast wiele wskazuje na to, że już w kolejnym kwartale, w trzecim, sytuacja gospodarcza powinna się zacząć poprawiać. Na koniec jeszcze jedno krótkie, ale ważne pytanie, bo też ważne wydarzenie w tym tygodniu, posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, kolejne po tym, jak usłyszeliśmy, że Rada obniżyła stopy procentowe w marcu, czyli ulżyła kredytobiorcom. Jaka jest pana zdaniem szansa na obniżkę również w tym tygodniu? Myślę, że na razie Rada Polityki Pieniężnej po dość zdecydowanym i szybkim działaniu, kiedy epidemia w Polsce wybuchła, będzie chciała teraz zaczekać, przeanalizować sytuację, chociaż przez kolejnych kilka tygodni. Nie spodziewam się, aby na posiedzeniu w tym tygodniu zapadły jakiekolwiek istotne decyzje w zakresie polityki pieniężnej. Stopy procentowe pozostaną bez zmian. Piotr Bujak, główny ekonomista banku PKO BP, był z nami. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Marcin Jagiełowicz, do usłyszenia.

by stąd uciec. Kiedy wreszcie mogą, to wtedy nie mogą się ruszyć. Myslowicz i Chłopcy w zestawie do głosowania na Polski to w trzech czasów. No a jeśli chodzi o to głosowanie, najłatwiej z naszych stron internetowych. Proszę się pospieszyć, bo to już właściwie ostatnia prosta. Za 17 minut 10. Zapraszamy do Trójki. Jest to z nami profesor Maria Gańczak, epidemiolog, wiceprezydent Europejskiej Sekcji Kontroli Zakażeń. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kiedy ostatnio rozmawialiśmy na antenie Trójki, kilka czy kilkanaście dni temu, byliśmy w zupełnie innym miejscu epidemii czy pandemii. W jakim miejscu jesteśmy teraz? Przypomnę, że epidemia w Polsce zaczęła się dokładnie miesiąc temu. 4 marca mieliśmy pierwszy przypadek. Tak. W tej chwili tych przypadków jest 4100 i jesteśmy... Niestety jeszcze w fazie wznoszącej ta liczba zakażeń rośnie. Do kiedy ona będzie rosnąć, trudno jest powiedzieć, bo składa się na to bardzo wiele czynników. Każdy kraj pisze swój własny scenariusz. Natomiast obserwując te trajektorie, które mają Włochy, wyprzedzają nas 3 tygodnie, czy Francja, która wyprzedza nas 2 tygodnie, można powiedzieć, że jeszcze kilkanaście dni, czy też 2-3 tygodnie będzie trwała ta faza, kiedy tych zakażeń będzie przybywać. Jak to będzie wyglądać w naszym kraju? Bardzo wiele zależy od nas. Zbliżają się święta Wielkiej Nocy i jeśli społeczeństwo będzie w dalszym ciągu przestrzegało tych wszystkich regulacji, tych wszystkich obostrzeń, które są nałożone w tej chwili po to, aby te kontakty społeczne zmniejszyć do 75%, to wówczas osiągniemy być może wkrótce taką fazę plateau, czyli tych zakażeń będzie przybywać, ale mniej więcej tyle samo w ciągu kilku tygodni i potem to, na co wszyscy czekamy, będą te zakażenia, ich liczba spadać. Ale do czasu, kiedy nastąpi to wypłaszczenie, rodzą się pytania i do tego też zachęcaliśmy słuchaczy. Proszę posłuchać pierwszego z nich. Chodzi mi o taką rzecz. Mamy teraz kontakty z rodziną ze świata i zwrócili mi uwagę, że w ogóle się nie mówi o zabezpieczeniu oczu. Zabezpieczenie oczu. Pani profesor, co możemy o tym powiedzieć w takim naszym codziennym życiu, które prowadzimy w domu, być może niektórzy w pracy? Rzeczywiście wirus SARS-CoV-2 może przenosić się drogą przespojówkową. I to będzie zarówno kontakt bezpośredni, czyli wówczas, kiedy dana osoba kaszle, kicha, ale też kontakt pośredni, kiedy my dotykamy palcami oczu. I w nawiązaniu do właśnie tych dróg szerzenia, wiele towarzystw światowych, okulistycznych, w tym też Polskie Towarzystwo Okulistyczne, popiera tą rekomendację, aby osoby na przykład noszące soczewki kontaktowe na okres epidemii jednak zaczęły nosić okulary korekcyjne. Właśnie po to, żeby unikać tego dotykania oczu palcami, co ma miejsce u osób noszących soczewki częściej niż u osób, które ich nie noszą. Przede wszystkim pamiętajmy też, jeszcze wejdę w słowo, pamiętajmy też o higienie dłoni, prawda? Bo to podstawa przede wszystkim, o zdezynfekowanych dłoni. Oczywiście należy regularnie myć ręce, o tym mówimy już od początku epidemii, mówimy w jaki sposób i jakich środków używać. Ja tutaj zaznaczę, że amerykańskie towarzystwo okulistyczne poszło o krok dalej i zaleca w zasadzie wszystkim nam noszenie okularów, czy to będą podczas oczywiście trwania epidemii, czy to będą okulary korekcyjne, czy to będą zwykłe okulary, czy okulary słoneczne. Ważne jest, żeby tworzyć dodatkową barierę, która teoretycznie potencjalnie chroni nas. Może przed nas chronić. No właśnie, jeszcze jedno pytanie takie ludzkie i przed świętami, bo pewnie wiele osób może sobie właśnie je zadawać. Teraz są święta i nie będziemy mogli się spotykać. Czy bezpieczne jest przekazywanie, że tak powiem, żywności? Czy ja mogę surowe rzeczy, na przykład sałatkę tacie przekazać, z którym się w sumie nie kontaktuję ze względu bezpieczeństwa? Czy mogę mu przekazać na przykład surową sałatkę, której on nie zagotuje i nie zdezynfekuje w żaden sposób? Bez kontaktu osobistego, tak słuchaczka to podkreśliła. Pani profesor, co pani na to? Jest to bezpieczny sposób jak najbardziej w kontekście zakażenia, o ile spełnione są pewne warunki. To znaczy te warzywa przeniesione ze sklepu są dokładnie wymyte bieżącą wodą i osoba, która przyrządza tę sałatkę, również myje ręce przed przygotowaniem tego jedzenia. Nie mamy dowodów na to, że wirus przenosi się drogą pokarmową. W związku z czym jak najbardziej sałatki w takim rygorze przygotowane są bezpieczne, jeśli chodzi o uniknięcie zakażeń. Kolejne pytanie, czy karmienie piersią jest bezpieczne? Nasza słuchaczka martwi się, że może nawet nie wiedzieć, że ma koronawirusa, bo przechodzi bezobjawowo. Czy może zarazić wtedy swoje dziecko, karmiąc piersią? To jest bardzo praktyczne pytanie i dotyczy wszystkich karmiących mam w Polsce i na świecie. Muszę tutaj uspokoić słuchaczkę, że nawet jeśli byłoby to zakażenie bezobjawowe, to mamy co prawda bardzo mało doniesień o chorujących niemowlętach, ale wynika to z tego, tak nam się wydaje, że te przebiegi zakażeń u niemowląt są zwykle asymptomatyczne, czyli nie ma objawów albo te objawy są bardzo skąpe. Mamy takie jedno doniesienie z Chin, które opisuje 9 niemowląt zakażonych od mam koronawirusem. Wśród nich 4 gorączkowały, a 2 przechodziły to zakażenie w sposób bardzo łagodny. No to chyba troszkę uspokoiliśmy świeżo upieczoną mamę, naszą słuchaczkę, panią Maję. Tak mi się przynajmniej wydaje z tych słów, pani profesor. Tak, jeśli chodzi o karmienie piersią, to do tej pory nie ma dowodów na to, że wirus jest obecny w mleku. Ale oczywiście, jeśli mama jest zakażona, to wówczas musi być ta izolacja mamy i dziecka, ale tylko oczywiście na okres zakażenia, który trwa zwykle kilkanaście dni. Potem mama wraca do karmienia. Jeśli mama jest w tej grupie podejrzanej o zakażenie, czyli jest osobą z kontaktu, to wówczas to mleko należy pasteryzować. Bardzo dziękuję. Pani profesor Maria Gańczak, epidemiolog, wiceprezydent Europejskiej Sekcji Kontroli Zakażeń, była państwa i moim gościem. I coś mi się wydaje, choć bardzo byśmy chcieli, żeby to wszystko trwało jak najkrócej, jeszcze będziemy mieli okazję rozmawiać o scenariuszach właśnie tego, co przeżywamy właśnie teraz. Bez wizyt przyjaciół, imprez to za dziwne czasy. Metr od innej osoby, by nie złapać tej okropnej choroby. Po ulicy się już nie snujemy, Na kanapie z rodziną się wijemy. No i dokładnie się myjemy. Dokładnie się myjemy. Moi mamy, koledzy, artyści, którzy dla ludzi są wszystkim. Mają bardzo teraz ciężko. Pamiętajcie o nich przede wszystkim. O lekarzach, pielęgniarkach i całym personelu medycznym. Doceniamy ich, są dla nas realnym ratunkiem, nie magicznym. Panowie, panie i panny, nastał czas kwarantanny. Pytacie, jak się przed nim bronić, mydło może was obronić.